Tu program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 14 dzień września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polka mistrzynią świata w boksie, złoto w Liverpoolu zdobyła Agata Kaczmarska. Dokładnie rok temu powódź nawiedziła południe Polski, odbudowa wciąż trwa. Koncert w intencji pokoju w Watykanie zaśpiewali Andrea Bocelli i Pharrell Williams. Agata Kaczmarska, mistrzynią świata w boksie. Tytuł wywalczyła w Liverpoolu w finale kategorii powyżej 80 kg. Wcześniej srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta w kategorii do 57 kg. Dziś o złoto w kategorii 60 kg powalczy Aneta Rygielska. Burze i ulewne deszcze przechodzą nad warmińsko-mazurskiem. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Do tej pory strażacy wypompowywali wodę w 12 miejscach. Były to zalane drogi i posesje w powiatach działdowskim i olsztyńskim. Dziś burz trzeba się spodziewać na południowym wschodzie, zapowiada Agnieszka Prasak z IMGW. Mogą być gwałtowne, z ulewą, gradem i porwistym wiatrem do około 65-70 km na godzinę. Od Opolszczyzny po Pomorze mocniej popada. Mija rok od powodzi, która nawiedziła Kotlinę Kłodzką. Kłodzko, Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie powoli usuwają skutki przejścia fali powodziowej. Wciąż jednak wiele rodzin nie wyremontowało mieszkań zalanych wodą, a część lokalnych przedsiębiorców nie wznowiła działalności. W nocy z 13 na 14 września 2024 roku w Kotlinie Kłodzkiej ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. W wielu miejscach poziom lokalnych potoków i rzek osiągnął stany alarmowe. Kolejnej nocy woda zaczęła przelewać się przez zaporę w Międzygórzu, a później puściły wały w Stroniu Śląskim i woda z ogromną siłą wdarła się do wielu miejscowości, zalewając domy powyżej pierwszego piętra. Rok po tamtych wydarzeniach mieszkańcy Kłodzka mówią, że udało się usunąć część skutków powodzi. Wysprzątane, jest już ładnie. Przedtem to było wywalisko niesamowite. Starają się wszystko odbudować, no ale to na pewno trochę zajmie, nim Lądek i Stronie się podniosą. Miasto wyczyszczone, ale jeśli chodzi o miejscowości mniejsze, to raczej niezbyt. W trudnej sytuacji wciąż są lokalni przedsiębiorcy. Nie wszyscy otrzymali wystarczającą pomoc finansową na remont sklepów i zakładów usługowych. Część z nich do tej pory nie uporała się z remontem budynków zniszczonych przez wodę. Kłodzko, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najnowszy amerykański bombowiec B-21 wszedł do drugiej fazy testów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych podkreślają, że to przełomowy moment, który przyspieszy wprowadzenie maszyny do amerykańskiej armii. B-21 to pierwszy na świecie samolot szóstej generacji, zdolny do przenoszenia zarówno broni jądrowej, jak i konwencjonalnej. Jego konstrukcja ma umożliwiać penetrację terytorium wroga i zwalczanie coraz bardziej zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej przeciwników, w tym Chin i Rosji. To druga taka jednostka w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Nasze testy nabierają tempa, czytamy w oświadczeniu sekretarza Sił Powietrznych Troya Mennika. Pentagon może teraz rozpocząć integrację uzbrojenia i systemów misji z bombowcem. Do tej pory testy w locie ograniczały się głównie do kontroli osiągów, w przeciwieństwie do swojego poprzednika B-2, którego koszt wyniósł około 2 miliardów dolarów i ostatecznie ograniczono go do floty 21 egzemplarzy. B-21 został zaprojektowany tak, by był tańszy, ma kosztować około 800 milionów dolarów, ma też otwartą architekturę systemów, co ma ułatwiać modernizacje technologiczne. B-2, będący wciąż w służbie, w czerwcu wykonał misje bojowe podczas amerykańskich ataków na irańskie obiekty nuklearne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Paklowski. Tenor Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams wystąpili wieczorem na Placu Świętego Piotra. Koncert odbył się w intencji pokoju. Towarzyszył mu pokaz multimedialny. Gość specjalny wydarzenia, wdowa po przywódcy RPA Nelsonie Mandeli, mówiła o konieczności przywrócenia godności i wymieniała miejsca na świecie, gdzie trwają wojny. Podczas koncertu zabrzmiały też życzenia dla papieża Leona XIV, który dziś kończy 70 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, większe przejaśnienia jedynie na wschodzie. Będzie padał deszcz, miejscami też burze. Termometry wskażą od 14-16 stopni na zachodzie, około 19 w centrum do 24 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, sobotnie niedzielna noc to czas z muzyką elektroniczną najwyższej próby. Witam miłośników tego gatunku, jak i tych wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z taką otwartą stylistyką. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A ja nazywam się Michał Margański, cieszę się, że jesteśmy we wspólnej przestrzeni dźwiękowej. I rzecz jasna na wstępie, kłaniam się Państwu nisko. Jeff Mills na początku naszego spotkania z płyty, która z racji swojego eksperymentalnego stylu kierowana jest do zaawansowanych słuchaczy, a chodzi tutaj o album Mind Power, Mind Control, który doskonale będzie się sprawdzał w pierwszy weekend każdego miesiąca, kiedy to od października będzie się pojawiało specjalne wydanie Potrójnego Pasma z muzyką ambient, muzyką eksperymentalną, eksperymentalną elektroniką i wszystkim tym, co dzieje się właśnie w takiej odmianie, w której nie chodzi o taniec, nie chodzi o ciało, a przede wszystkim chodzi o umysł i intelekt. Specjalne wydania Potrójnego Pasma od października w pierwszy weekend miesiąca, a nazwa tych spotkań niech jeszcze pozostanie tajemnicą. Potrójne Pasmo Przenoszenia. A w nim pora na nowość wydawniczą, która będzie podstawą tego spotkania. Bo szanowni, nie dość, że chodzi o nową propozycję serii DJ Kicks, publikowanej w słynnym labelu Kaziben, to jeszcze mamy do czynienia z Mode Selectorem. Kupfer i Mode Selector, czyli jeden z 14 utworów w winylowej wersji najnowszej kompilacji z serii DJ Kicks, sygnowanej Schuldem Mode Selector. Co to oznacza, że Mode Selector sygnuje to wydawnictwo? Jak wiadomo, seria DJ Kicks to projekty oparte na kilku zmiennych. Po pierwsze, mamy zespół bądź solowo działającego muzyka, DJ-a albo producenta, który proszony jest o przygotowanie zestawu kilkudziesięciu nagrań. To po pierwsze. Po drugie, zaproszona osoba ma wskazać wedle swojego uznania utwory mniej znanych twórców i ma być ich zdecydowana większość. Mode Selector na tę okazję przygotował 4 swoje utwory, a pozostała część, czyli 10 kompozycji, to już goście gości, czyli ci wskazani przez Szarego i Bronserta, czyli panów tworzących Mode Selectora. Tak przedstawia się pierwsza część tego wydawnictwa. W zarysowaniu oczywiście. Do drugiej przejdę po jakże trafnie zatytułowanym utworze, który pojawił się tylko w streamach, czyli równoprawnej części całości, o której za chwilę. To będzie utwór artysty wskazanego przez Mode Selectora, jednego z, a jest nim Kleja, producent pochodzący ze Szwajcarii, ale mieszkający w Lizbonie. Przed nami jakże naprawdę dobrze pomyślany tytuł. Populism is money. trójce Populism is Money. Utwór Kleja, artysty wskazanego przez Mode Selectora. Wskazany i następnie dołączony, tym razem do 20 innych nagrań stanowiących drugą, ale już tylko streamową część najnowszej serii DJ Kicks z Mode Selectorem w głównej roli. Mamy zatem po pierwsze fizyczne wcielenie tego projektu, czyli dwie płyty winylowe z kilkunastoma utworami, do tego rozszerzoną wersję tego pomysłu w postaci 21 utworów w sieci i to, czemu przysłuchamy się już za kilkadziesiąt minut, czyli mixtape'u wydanego na tę chwilę tylko i wyłącznie w streamach. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kolejna nowość. I mam wrażenie, że jest nas sporo, bo najnowszy album Faithless przyjmowany jest bardzo pozytywnie. Champion Sound to jego tytuł. Składa się z czterech części, jak przystało na dwupłytowe wydawnictwo winylowe. Całość ukazała się 9 dni temu. Przed nami utwory ze strony C. When the morning comes around and the dancing has been done, when we leave in different cars, surrounded by our friends, only met you hours before, think I told you how I felt. Still amazed our paths have crossed, I'm amazed I met you here. I just hope it's not the drugs, I just hope it's real. I wrote your number down. When the morning comes around and the dancing has been done, when we leave in different cars, you I just hope it's really love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. I wrote a number down. I just hope, I really hope. I just hope, I really hope. I put it in my phone. Meeting, driving i thinking. Trochę jak z wczesnej serii Davisa, Working, Steaming, Cooking, zdaje się, z lat 50. No ale to może na marginesie. W każdym razie trzy utwory z najmłodszej płyty Faithless, najnowszej płyty Faithless, Champion Sound, opublikowanej nie w ten, tylko jeszcze wcześniejszy piątek. Druga płyta bez Maxi Jazza, choć z jego głosem, z jego ostatnim nagranym głosem, a ten pojawił się w kompozycji otwierającej cały album. No i tak pomyślałem, że może wspominając Maxi Jazza przywołam utwór, ojej, naprawdę wzruszająco zatytułowany, utwór, który został dołączony do drugiej płyty zespołu, a zarejestrowany gdzieś w trakcie festiwalu. Zatem wersja live z jakże zatrzymującym tytułem. Wyjawi go zaraz Maxi Jazz. We'll be right back. Thank you. guys stand out by the t-shirt stall, so if you want like autographs, cuddles or anything like that, we'll be out there in about 2 minutes. Thank you so much for coming. And we'll be back next time. You're wicked, man. Thank you. To właśnie w ten sposób zatytułowano kompozycję, która została umieszczona na drugiej płycie zespołu Faithless. A przed nami najważniejsza część naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami kilkadziesiąt minut elektroniki wybranej i zmiksowanej przez Gerarda Bronserta i Sebastiana Szarego, czyli dżentelmenów tworzących Mode Selector. Zespół został poproszony przez słynną oficynę Kaziben, żeby w ramach przedsięwzięcia DJ Kicks zebrać artystów, na których warto zwrócić uwagę i następnie poprosić ich o kompozycje, które potem zostały zmiksowane i dziś usłyszymy je w mixtape'ie. Mixtape'ie Mode Selectora. Przed nami bardzo eklektyczny set, eklektyczny w sensie gatunków, bo brzmieniowo brzmi to wszystko naprawdę bardzo spójnie. To jest ten nowy producencki, produkcyjny styl miksowania oparty tylko i wyłącznie na digitalu. Zatem dużo danych, ale pięknie zmiksowanych. Przypomina to wszystko nie tyle może set DJ-ski, co po prostu live act. Kapitalna muzyka z niemiecką precyzją. Przed nami Mode Selector z mixtape'u opublikowanego w piątek w ramach serii DJ Kicks. Życzę dobrych wrażeń. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Mumma settle down. Love how the ring fit on your tongue. You can't move the half, you have look of fun. How you drinking here? Why to me? Kiss off your breast, no suck out no tongue. How me gun, me pint tip on target. Clip can't done and a little bit of fun. Blood money, skull money, island jokes. Hey, mumma settle down. Hey, mumma settle down. Hey, mumma settle down. Hey, mumma settle. Hey, mumma settle. Hey, mumma settle. Hey, mumma settle. Hey, mumma settle down. The body ring fit on your tongue. You can't move the half, you have look of fun. How you drinking here? Why do you mean? Kiss off your breast, not suck out no tongue. How me gun, me panty pan target. If you are done, and a little bit of fun. Blood moon is cold, money island joke. Hey, mama tickle down. Top of the ring fit by your tongue. You can't move the app, you have little fun. How you drinking hair, white on me. It's half your breast, now suck out no tongue. How me gun, me panty pan target. If you are done, and a little bit of fun. Blood moon is cold, money island jokes. How are you money there? Talk where your money there? How are your money there? Where do you bring your money come? How are your money there? Talk where your money there? How are your money there? Where do you bring your money come? Everything large. You know see the spaceship in our yard. Digital tribute to GLE fast. Cash out beats off a triple B card. Killer with folk girl with craft. Doctor girl teacher girl with one. Hello way bugger full of dead face. Enjoy right on my gate. And I'm here top notch girl fucking on my dad. And I'm here rifleman the round of bad. I'm here let me send on be a designer. Every country girl fight over pop gun. And I'm here top notch girl fucking on my dad. And I'm here rifleman the round of bad. I'm here let me send on be a designer. Every country girl a fight over pop gun.